Orbán Viktor bejelentett. Magyar Péter médiatúrán. Hogy áll a békásmegyeri lyuk? És Scott Pilgrim szerepében is Magyar Péter. Tényleg kicsit olyan, meg kell küzdeni az összes exével. Na jó, van először, Ádám, gyorsan a tartozásainkat rójuk le. Tegnap nem volt naptelepülése. Csak egy kis falu, a szívünkbe rejtve legbelül. Ezt találtam, és ezt nekem tetszik. Ez egy jó választás. Füzér. Figyelj, amúgy itt van, hát nem direkt messze választottam. Nagyon szép helynek tűnik már itt ránézés, hogy itt egy vár mellett van, van vendégház. Nézd, egy kicsit távolodj ki. Én ezt tök furcsának tartom. Jó, azért talán ne ennyire. Hogy van egy enklávéja. Látod, el van válaszva az egyik része a falutól. Miért nem hódóházahoz tartozik az a rész? Nézd meg, Füzérre, milyen jó vár van. Azért ez egy jó hely. Hát igen, ide még nem jutottak el a kastélypénzek, úgy tűnik. Ezt is szétcseszik, mint azért. A zsámbéki romtemplommal mi van most? Ugye, mint aki zsámbékra járt iskolába, meg igen, nagyon sok időt töltöttem zsámbékon. Nagy felháborodás volt, hogy a híres, ugye a rom templom, uh-huh. Ami arról híres, hogy... Hogy rom? Hát azért is néz ki jól, melyen bele, hogy azt felújítják. Hát jó, de hogyha meg belegondolsz, nem. És mi van, hogyha Lánchíd romját lehetett volna megnézni, vagy ugye mind esztergomiként, az esztergomi Mária Valéria híd. A maga rom templom az amiatt nézett ki jól, mert rom templom. És már elkezdték valamelyik részét egyszer felújítani, és emiatt azt hiszem nem kerülhetett be valami. Ja, de az csak úgy volt, hogy így elkezdtek téglákat bepakolni. Hát nem? Szóval nem volt túl felkészült felújítás. Nem tudom most, hogy áll az. 10 milliárd forintból újjáépítik a zsámbéki rom templomot. Istenem, miért basszás? Egy rendezvényhelyszín lesz, basszus. Egy ilyen modern rendezvényhelyszín. Na jó, hát ez mondjuk tényleg egy kicsit purutja. Ez, hogy kávézgatni lehet majd ott, és semmiről beszélgetni, ez egy kicsit kevés. Szerintem templomnak jobb lenne felújítani, ha már felújítják. De ugye ezt megjegyzed, most felújítanak, és ott van még egy templom, mint az többi száz. És az lesz szerinted utána is a neve, hogy zsámbéki rom templom? Az, hogy zsámbéki egy templom a sok közül. Zsámbéki nem romos templom. Budapesti romkórházakat kéne felújítani szerintem. Hát, 10 milliárdban. Abba is járnak az emberek ilyen katasztrófa turisták. Gondolod? Jó, van ez így. Kaptunk egy update-en? Igen, a Szíz volt olyan kedves, és elsétált oda. Ugye ez volt az eredeti állapot a Békásmegyeri romparkolónak, de hát azóta sokat változott a terület. Igen. Igen. Hát kinőtt egy fa. A Jurassic Park jut eszembe, hogy az életutat. Life finds a way. Hát a bálványfa mindenképp utat tör magának, az a tetőből is ki tud nőni, meg az Ereszt csatornából. Ezúttal azért egy kicsit jobb táptalajra. Tényleg, ez egy fa már konkrét. De amúgy lassan lerohad az is, amit ide raktak, hogy... Milyen buja növényzet lepi el ezt a gödröt. Igen. És nézd, ott valaki mögé parkolt. Hát én zöldítik Budapestet, nem? Hogy csak ki kell húzni egy ilyen főket. A végtelen kátyúban ő egy óriás fa. Én ezt nem hiszem el. És ez ilyenkor Békásmegyer az azt mondja, hogy hát nem volt időnk 3 év alatt ezt megcsinálni. Ezt hát ez ilyen. Az UNESCO azt mondja, hogy nem lehet világörökség része, hogyha most ezt kivágják a fát, meg ott rendbe rakják. Hát ez a gödör, ez már marad velünk. Ez annyira, Isten, de nem tudok mit mondani, ez fantasztikus. Nem akar ide elmenni a hatházi is? Szerintem vannak ennél fontosabb dolgok. Nem, de amúgy ez egy szép szimbólum az országnak az is, hogy nem mondja, dzsungel esedett egy kátyú. És Budapest közepén, nem az, hogy valami... Szélén. Azért ott sokan laknak. Az egy sűrűn lakott terület, nem az, hogy jaj, valami történt egy településen 10 laknak, és nem volt idő feljutani, azért ez egy sűrűn lakott terület. Hát nem a falu szélén van egy lyuk, hanem egy közlekedési ponton, ahol azért, tehát látszik, hogy elég sok autó van. Ez inkább olyan, mintha a faluban lenne egy ilyen gödör. És hát igen, ez egy probléma. Azért ez, lássuk be, hogy veszélyesebb, mint hogyha nem lenne ott ez a gödör, és egy megoldható problémának tűnik. Nem úgy tűnik. Hát akkor már megoldották volna. Hát ebben az országban úgy tűnik, hogy nem megoldható ez a probléma. Se. Majd jelöljétek be a Google Maps-en, hogy hol van, és akkor értékeljétek a csillagra. Na, de hát történtek nagyon fontos dolgok tegnap, Ádám, hogyha minden igaz, akkor foglalkoztál is ezzel a témával, és a hétvégén kijön róla egy... Hát igen, mással akartunk, de ez ilyen breaking news volt, úgyhogy megnéztem teljes hosszában a Vogue Evelyn-es interjút. Nem mondom, hogy túl sok értelmi dolog elhangzott ebben az Index interjúban, de azért végigveszem a fókuszcsoporton, és majd hétvégén erre visszatérünk rá. Te is végig szenvedted ezt utólag? Végig hallgattam, igen, és szerintem, hogyha valaki a legfontosabb dolgokra kíváncsi, akkor elég, hogyha az első 10 másodpercet megnézünk, mert ott összefoglalták. És az se fontos. És az se nagyon. Utána kifejtik, de hát furcsa nekem ez az egész. Tehát ez már egy modern világ, Ádám, itt az emberek, tehát a politikusoknak a magánélete is már úgy tűnik, hogy közügy. Hát attól függ ki. Egyes politikusoké, igen. Ugye Rogánéről nem lehet beszélni. Nem lehet beszélni, azt nem szereti, nem lehet beszélni például a Gyurcsány alkoholizmusáról esetleg, hogyha mondta, van. Nem tudom, hallgattad, de... hogy mi volt a tabu, önkényes mérvadó. Ja, igen. És a Rogán magánélete tabu volt. Hát a Rogán Ceciliának az üzleti ügyei az... Érdekes, a Rogán szerint úgy látszik a Magyar Péter magánélete az annyira nem tabu. Hát úgy tűnik, hogy nem. Ő szereti rendezni ezeket a dolgokat, egyszerűen érthetetlen, hogy miért volt erre szükség, hogy ez miért gondolták, hogy ez bármi értelme, hogy ez a nő, hogyha ezt magától csinált, akkor miért gondolt, hogy ez fontos elmondani? Ez szerintem kegyetlen, hogy itt tartunk már. Lehet, hogy eljön majd egy idő, amikor a Rogán Cecília fog a Rogánról ilyen interjúkat adni. Ki tudja, izgalmas időket élünk, Ádám. Hát igen, csak így kijönnek ilyenek. Szegény Magyar Péter már, nem tudom, még elő tudja halászni egy harmadik exét is. Mondjuk a óvodás exét, akivel két hétig jártak, mert fogták egymás kezét, és ő is nyilatkozhat szerintem. Tényleg legalábbis azért olyan kemény vádak most nem hangzanak el, mint a Hajdú Péternél, lehet, hogy ezért igen, nem tudják, hogy ezt fokozni kell az idővel. Nem az, hogy bejön még egy ex, és mi a legdurvább, mint mondani, tehát, hogy egyszer megijed. Ez az, ez hogy ezt szögezzük. Amikor úgy kell kizadni, mint a legnagyobb vádat, és ez jön ki belőle. Szóval azért ők azért nincsenek bajban hazudni kell a Rogánék. Ez volt a legmaxabb, amit ki tudtak kizadni. Hát ez nem, ez kell, nagyon... Nem professzionális. Gyengeresztés volt, igen. Hát igen, ugye ez az olajozott kommunikációs gépezetnek a mítosz az, hát most már néhányszor szinte megdőlt itt az utóbbi években. Viszont hát ugye rögtön reagált is rá, ugye a Magyar Péter is elmondta, hogy a Vogue Evelyn hát pénzt akart tőle kisajtolni, és hát ezért ment el az Indexhez. Az, hogy a Magyar Péterről készül egy ilyen lejáratónak szánt videó, az Indexen egy KDNP-s riportot, nem kell itt nagyon nagy alusfólia sisakot felvenni az embernek szerintem. És még csak a lejáratás sem sikerül, hogy így most nem tudom, mit fognak erre ráhúzni most megint, de múltkor is kizzadtak mindenféle mondott át a Varga Judit, Origo már úgy hozta le, hogy verte, hát, miközben még ő sem merte ezt hazudni, szóval nem tudom, mi lesz a következő. De egyre gyengébb eresztések. Látod, hogy végül is úgy tűnik, hogy ezzel arra próbálnak. Volt, hogy veszekedtek és hangosan beszéltek. Előfordult. Láttam ilyet, hogy egy párkapcsolatban az emberek veszekednek. Engem, én úgy képzem, hogy Orbán sokkoló. Viktor soha nem beszekedett hangosan. Tehát elvileg ez arra megy ki a játék, nem? Hogy a saját szavazóikat ne engedjék át a Tisza párthoz. De ez nem működik. Tehát őket próbálják meggyőzni. Múltkor sem működött. Megcsinálták, és lett egy 30%-os Tisza. Hát, mit várnak ettől még? Mondjuk tényleg nem a legjobb mérési pont az, de a tusványosan ugye nagyon sok járókelő az felhozta ezeket a propagandából hallott kérdéseket, visszaböfögte, hogy a micsoda szemét dolog fölvenni a saját feleségét. Most amúgy ugye az Evelyn elvileg hangfelvételeket készített a ilyen tiszás tárgyásokra, ezeket én még nagyon várom, hogy akkor meghallgassuk. Én azokat az iratokat várom, amit el kell tüntetnie. Az is nagyon jó. Nagyon jó. A laptopot, ezt a Galagopro E78-et, azt fölnyitnám. És hát rájuk úgy tűnik, hogy azért van ez hatással. Szóval lehet, hogy nem látjuk ezeket a hatásait ezeknek a műveleteknek, mert nem minket céloznak, és számunkra lehet, hogy nevetségesnek tűnnek, másoknál meg lehet, hogy működik. Tehát egyelőre a Fideszből olyan túl sokan nem pártoltak át a Tiszához. Majd meglátjuk, hogy ez még hogy fog változni. Viszont hát ugye bement ma reggel a köztévébe és a közrádióba is. De még előtte bement ezébe. Igen, az ATV-ben tegnap este. Azt arra ránézünk. Ami nem tudom elképzelni, mi van a Fidesz fejbe azért. Szerintem amúgy most egész jót ment a izé is. Ez a árvíz dolog. Árvíz dolog jót ment. És most pont agyaltak tényleg a tisztások, hogy most akkor mi lesz a következő, amivel megint a Magyar Péter lehet a hírekbe, és azt mondta Rogán, hogy egyet se fél, majd segítek. Nem tudom, hogy ezt tényleg átgondolják-e, hogy ez... Mondjuk a Magyar Péter tényleg azt mondta, hogy ez egy bekészített interjú volt szerinte, és hogyha megnézitek a publikálási időpontokat, a Magyar Nemzet azért meglepően gyorsan reagált rá valóban. Tehát fél órával azután, hogy kikerült az Indexre, már kim volt a cikk szemlézve. Aztán lehet, hogy csak ilyen gyorsan dolgoznak, de profik. Gondolom senkinek nem furcsa, idézőjelben, hogy ez az interjú, ez a Fidesz egyik megbízható lapjában az Indexen jelenik meg, és a KDNP volt propagandistája, volt az újságíró, aki ezt a riportot vagy beszélgetést elkövette. De és gondolom, az újságíról meg nem arról van szó, válaszolok a kérdés, válaszolok a kérdésére, szerkesztő, azt mondja, csak ez a keret, ez hozzátartozik ehhez. Ez amúgy visszatérő ebben feltűnt, hogy mondjuk jó, a Magyar Péter is tud beszélni, de hogy nem nagyon hagyták, hogy végig mondjam, hogy nem annyira akarták. Én ezt meghallgattam, ezt a 20 percet, ez rendben volt. De azóta mi történt? Tehát elment, ma reggel elment az M1-be és a Kossuth Rádióba is. Igen, az ATV-nél azért eléggé szavába vágós interjú volt. Az M1-nél amúgy annyira nem, ott egész nyugodtan végigmondhatta, amit szeretett volna, és hát aztán jött a Kossuth Rádió, amiről ugyancsak van, hát nem a Kossuth Rádiónak köszönhetően, hanem a Discordunkon ólálkodó Zsombornak köszönhetően. Fenn van ez a YouTube-on már most, valószínűleg az online archívumokban csak holnap lesz megtalálható leghamarabb ez a beszélgetés, hogy ahogy néztem, hogy mikoriak vannak fent, feltöltve, de arra gondoltam, hogy nézzünk bele csak így egy kis részletbe, jó, hogy kb. Hogy nézett ez ki. A magyar emberek pénzéből föltett egy kérdést, vagy nem? Föltett, és arra választok. Nem. Elnézést, hogy ilyen kellemetlen helyzetbe hozom. Tudom, hogy a fideszes politikusok előre megírt válaszokat mondanak el, és ez kellemetlen. Ez nem így van, de hallgatom. Ő mindent jobban tud ezek szerint. Nem szerkesztő úr, a magyar emberek átlátnak most ez már így a szintán. A mikrofonban legyen szíves beszélni. Hallgatom. A kérdésem csak egy. Jó ez. Következő. Kötötte olyan személlyel szerződést, aki most valamilyen formában a Tisza pártot támogatja? Igen, elmondom a választ, amit már az M1-be is sikerült elmondom. Trentin Balázsról van szó, nem kell szégyellősködni, ki lehet mondani. Beletekergethetünk még, meg a vége lesz érdekes. Igen. Mindenesetre szerintem a lényegről beszéljünk, a kigyulladó vonatokról, a széteső közszolgáltatásokról. Nem, hát a fővárosi önkormányzatról kezdtünk beszélni, hogy nem működik a magyar állam. Nagyon akar. Arról, hogy 900 ezer nyugdíjas szóval él. A fővárosi önkormányzatról nem akar beszélni. De már nagyon sokat beszéltünk. Akkor beszéltünk 900 ezer nyugdíjas él a létminimum alatt. Olyadom, így szoktak az Orbánnal is beszélgetni. Pontosan ilyenek szoktak lenni a péntek reggeli interjú. A paraszt reggel is ilyen. A kormány magát vidékbarátnak, családbarátnak, kereszténynek és polgárinak hazudja, miközben megszüntetik a vasúti szárnyvonalakat, bezárják a vidéki szülészeteket. Vidéki szülészeteket bezárják. Nem, a köztelevízióban és a közmédiában nem volt lehetőségem. Itt voltam szerintem. Kéne emlékezni arra sok esetre. Szerkesztő, miért hazudnak itt? Fél évig nem hívtak meg, nem engedtek be, írtam az önök vezérigazgatójának nyílt levelet, tüntettünk. Papírhamisító Dániel, papírja van a vezérigazgatójának, hogy hírhamisító hívták. 10 napja szerkesztő, se a kampányban, amikor éjjel-nappal hazudnak rólunk, bűncselekményeket követnek el. Arról beszámoltak szerkesztő, hogy minden sajtóhelyettesi pert elveszítették eddig a Tisza pártot. Ne haragudjon, én kérdezek, ez egy interjú. Erről beszámoltak? Nem úgy tűnt eddig. De milyen érdekes, hogy amikor meg mondjuk kormányfüggetlen médium kérdez, akkor meg így visszakérdeznek. Ha igen, ezt ő így gondolja? De hát most én vagyok, én interjúztatok, én kérdezek. És akkor meg van sértődve a Szijjártó, hogy tőle kérdezne? Igen. A magyar közmédia az egy kutyakomédia, az nem kérdez. Te meghallgatom a kérdését. Én értem az ön. Már szerintem lejárt már az időnk, de nyugodtan tegye fel a kérdést. Egy fontos kérdés még van itt, és nem a magánéleti. Biztos nagyon érdekel. Fontos lesz Fogel Levelinnek a propaganda. Nem. Remélem, minden héten elmegyek is egy paraszt reggelit tartani. Istenem, de rápörögtek mindketten. Jó a dinamikája. Nem engedi föltenni. Tudom a kérdést, Kurotov Gábor, a Fidesz alelnök egyezett meg az én volt barátnőmmel, amit én borzasztóan sajnálok. Szóval kérdezhetek valamit? Engem ez nem érdekel. Nem érdekel a magán. De lehet, hogy a magyar emberek nem a magán, a Kubatov Gábor nem a magán emberek. Egy valami Gábor a Fidesz alelnöke szerkesztő, nem a magán. Enged szóhoz jutni vagy. Még egyszer mondom, Kubatov Gábor nem a magán élete. Enged szóhoz jutni vagy. Az, hogy a Fidesz alelnöke és a csapata. Enged szóhoz jutni vagy nem. Azért, hogy felvett hangfelvételeket megvegyenek közpénzből, azt szerintem nem az én magánéletem. De most amiről azt mondják, hogy erőszakos, lehet, hogy ezért mondják, amit itt... Nem, szerintem az emberek tudni fogják, hogy fél éve nem hívtak be engem a köztelevízióba. Szóval egy kérdést föltehetek? Én maradok itt szívesen egész délelőtt, bármennyit. Nem egész délelőtt, az egy kicsit sok lenne. De hát nyugodtan. A magánélete nem érdekel. Egy valami érdekel. Fogja Levelin ebben az interjúban arról beszélt, hogy ön mindenféle kapcsolatrendszer nélkül vágott bele a pártalapításba, és az ő barátai és ismeretségi köre volt az, akivel sikerült megalapítani a pártot. Tehát innentől kezdve ez nem egy magánéleti kérdés, hanem egy közéleti kérdés. Mi a kérdés? Szerintem hallgatom, mert ez egy állítás volt, mi a kérdés? Ebből fog fakadni a kérdés. Jaj, most akkor lejárat. Én nem vágok. Félek, hogy ne, majd azt én tudom, ne haragudjon, én vagyok a műsor. Ő nem vágott a szavamba, jaj. Akkor máshol voltam. Szóval. Érdekes, amikor a Diákhitel nevében voltam, és akkor nem ilyen hangulat volt, akkor végigmondhattam a mondandóban, de hallgatom. Csak a komédia tényleg az egész bászmát. Nem, ugye nagyon megvált. Akkor fel kellett olvasnom, nekem is a Rogáni propaganda. Nem arról. Még arról is beszéltünk, hogy milyen ösztöndíjjal volt. Nagyon kellemes interjú volt. Na hát, az idők változott akkor. Változott. Azóta már Erasmus ösztöndíja sincs a magyar diákoknak. Egy kérdés. Ezt most lehozzam. Istenem. Csak megengedi? Igen, csak egy mondatot, amíg hagyd mondjak. Képzelj el, hogy az én középső... Hány mondatot mondott? Képzelj el, az én középső... Hány mondatot? Nem volt erre ez, hogy ennyi mondatot fog mondani, vagy bemegy, azt mondja, mondatokat mond. Azóta az osztályfőnöke ételfutárnak ment, mert nem tudta a három gyerekes édesapaként eltartani szóval a gyerekeit. Egy kérdést, úgyhogy miután itt voltam, természetesen parancs. Na, legyen kedves akkor megengedni. Szóval Fogja Levelinnél tartottunk abból a szempontból, ő elmondta azt, hogy még a ő kapcsolatrendszer. Ura jó. Geci abszurd. Az a kérdésem, hogy ővel, miután ő távozott, kiment még el a pártból és a párt környékéről, tehát vitte el a barátait, vagy maradtak a barátai? Én nem tudom, hogy Evelyn kit tart a barátjának. Szerintem a pártunk erősebb, mint valaha, több ezeren, majdnem 10 000 akarnak belépni jelenleg a Tisza pártba. Egyre többen vagyunk napról. Ment el valaki, vagy nem? Hát persze, hogy mentek, ez ugyanolyan, mint egy székszerkesztő, lehet, hogy a közmédiától soha nem megy el senki, természetesen mentek és jöttek azóta újak, sőt olyan is volt, aki elment és azóta újra visszajött. Viszont itt leárt az időt. Én értem, hogy készítik el a következő akciót, gondolom már jön a mai nem járatás. Tudom, hogy mire gondol, nem, akkor köszönöm meglátjuk szépen, hogy itt volt, várjuk ide máskor is. Jöhetek még, csak, és valódi, csak mi lesz a megjegyzés szerkesztő utolsó pillanatban, hallgatom. Hát jó lenne egy rendes interjút készíteni, szerintem, amikor meghallgatjuk egymást. Szerintem is jó lenne a köztérvé. Mert akkor is ugyanúgy el lehetne vagyok, én nagyon örülök szerkesztő, és remélem, hogy lesz. Köszönöm szépen, Magyar Péter, a Tisza párt elnöke volt a vendégünk, őt hallották az elmúlt percek. Hozzákeverték! Istenem! Hát ez parádés, ez közzsombor, hogy föltöltötted, basszus. Amúgy nekem ez bejön, ez annyira komolytalan ez a hely már, hogy ezt nem lehet más, az csak, hogy valami viccet csinálsz. Mondjuk ez nem úgy csinált viccet, hogy direkt, hanem így ez, de mindenképp szórakoztató volt hallgatni. Ez engem is meglepett, hogy ez ennyire jó. Amúgy szerintem az, hogy most a Kossuth Rádió volt, nem tudom, az, hogy most igazából nincs sporthírértéke, mert most kihallgatja 10 000 nyugdíjas, nekik úgyis mindegy, úgyse fognak már Magyar Péterre szavazni. De szerintem ezt most nyilván a legtöbben miatt hallgatják meg, mert akiket érdekel a magyar politika, és követik, és mondjuk követik Magyar Pétert, ez nekik egy ilyen vicces dolog, de nem hát, hiszem, hogy ott most olyan fontos, hogy az M1-en most bárkit meg fog győzni. Szerintem azért főleg amúgy reggel azért elég sokan nézik ezeket a műsorokat, meg hallgatják. Nem. Szerintem meglepő. M1-nek a nézettségét borzalmasan be van a zuhamban. Jó, hát valószínűleg mondta Deák Dani volt a Mokkába, és ő egy kicsit másról beszélt, vagy máshogy látta ezeket a dolgokat. Azt lehet, hogy többen nézi. Megvédte Magyar Pétert, azt mondom? Nem. Tehát Magyar Péterhez képest máshogy látta ezt a helyzetet. Lehet, hogy azt többen nézik, de így is azért sokkal több emberhez eljutott, mint hogyha ugye nem ment volna be. Szerintem egy Facebook bejegyzésével több emberhez eljut, mint hát az de az ugyanazokhoz az emberekhez. Itt de ez inkább az, hogy most ez ilyen akció, jó, ez arról is beszélnek még egy-két napig, szóval szerintem ezek rendben vannak. Nem tudom, hogy ezek után hányszor hívják majd a Kossuth Rádióba, de... Hát, hogyha ilyen beszélgetések lesznek. Én hallgatnám, igen. Én is reménykedem benne. A 2026-os kampányidőszak, hát ez nagyon izgalmas. Viszont hát ugye megígérte Orbán Viktor, hogy valamit bejelent, és szerintem erre is rá kell néznünk, nem foglalkozhatunk egész nap ez a... Kutya komédiával. Igen, bármilyen vicces. Orbán Viktor ugye bejelentette, hogy majd bejelent valamit, aztán bejelentett valamit, ami oké, de hogy Index interjút miért erre kellett tartogatni, hogy Orbán Viktor egy időre lehetne beszélni, hogy mit jelent be, aztán mindenki most megint a Magyar Péterre beszél, ezért fejek fognak hullani szerintem a Rogánéknál. Amúgy tényleg furcsa, és ráadásul úgy, hogy meg se várták, hogy mit jelent. Akkor legalább már jelentsen Orbán be egy csomó megszorítást ilyenkor. Nagyon próbálja visszakanyarodni a figyelmet, hogy bejelenti, hogy majd bejelent, aztán azért nem tudom, most ez a bejelentés? Hát nézzük meg, mit jelentett be. Kabát a szekrénybe, csizma a csizmatartóra, az árvíznek vége. Mint egy óvodás. Amúgy annyira nagy kontraszt van így a Magyar Péter lendülete közt, és most ez egy öreg ember most ehhez képest, nem? Most az, hogy most jót rögcséltünk a Magyar Péteren, hogy hogy nyomta, milyen lendülettel, és ehhez képest ez most figyelj. Kabát a szekrénybe, csizma a csizmatartóra, az árvíznek vége. Pedig az Orbánnak is kurva jó képességei vannak. Megöregedett szegény, vagy nem tudom, most így nagyon nagy a kontraszt az előzőhöz képest. Enervált volt éppen reggel. Hát igen, csak nem jól ki, hogy érted éppen általában most a Magyar Péter azért láthatóan ő is fáradt, de hogy azért lendületben van az ilyen interjúkban, és aztán megnézed az Orbánt, hogy kabát tartóra. Csizma tartom, és Jézus Krisztusom, adj erőt, csak ne az országot vezess, bazd. Remélem, hosszú ideig ott is maradnak. Isten, ezt szóval nézzük meg. Amúgy miért a gumicsizmára lehet azért még szükség össze? Még a kabátra is. Amúgy arra is lehet. Édes Krisztusom. Ú, de bajban vannak a Rogánékban, az meg azt a kurva. Elment az összes média, közösségi média szakértő önnen? Vége. Yes. De akkor nézzük meg, hogy valójában mit jelentett be Orbán Viktor, mert... Ennél jobb az a bejelentés amúgy. Hát... Bye-bye. Legalábbis más. Bemutatta a jó kis tervét Orbán Viktor, és hát azzal, hogy a csizmát a csizmatartón fogja tartani, és a kabátot a szekrénybe rakja, azzal azt hiszem, hogy egy kicsit több újdonságot árult el nekünk, mint a Közszolgálati Egyetemen ez a majdnem egy órás beszédével. Biztosan tetszel neked, Ádám, hogy azzal kezdte, hogy megiratta a ChatGPT-vel, hogy mit mondana a ChatGPT. És az felolvasott belőle egy... ezért passzust. Igen, de előfizetett rá? Nem. Most én előfizettem, mert mindegy, azt hittem, hogy elérhető lesz az EU-ban az új voice mode, és akkor majd vendégszerepelni fog a műsorban, de még sajnos nem elérhető. De ez nem lenne boomer, hogyha vendégszerepelne a műsorban? Nem, ez nagyon durva az, amit most tud. Angolul, meglátjuk, hogy magyarul. Hát csak borzalmasan fog öregedni, nem? Amúgy kurva jól hangzik. Jó, én értem, meg láttam azt a videót. Hát most érdekes, de... minden borzalmasan fog öregedni ebben a műsorban, mert rohadtul nem lesz már, most találgatunk, és valószínűleg már holnapra kiderül, hogy miben nem volt igazunk, és már kitért fog érdekelni 10 év múlva az, hogy mi volt a hírma. Bármikor vissza tudok nézni egy Respekt házat, Ádám. Ez már rajtunk múlik, hogyha ez rosszul öregedi. Na jó, hát az viszont biztosan jól fog öregedni, vagy Orbán Viktor jól öregedett, hogy a ChatGPT-vel kezdett egy beszédet. De azzal is fejezte be amúgy. Szóval az történt, hogy megint, amit már annyiszor elmondott, a Mário Draghinak van egy jelentése az EU versenyképességéről, és erről mesélt egy kicsit, hogy akkor mi van ebben a jelentésben. Természetesen mindent, ami alátámasztja a Fidesznek a politikáját, azt kiemelt belőle, és amit nem, arra külön mondta is, hogy hát azt nem javasolja elolvasásra. Igen. Igen, és nyilván újra felmerült a világrendszerváltás, meg hogy ebben Európának milyen helye kell, hogy legyen, és elmondta, ami egy kicsit ijesztő volt, hogy hát az Európai Unió nem fog tudni megújulni versenyképességében, mert egy lehetősége van az, hogy együtt közösen lépjen fel, de hát azt ő meg nem szeretné, hogy túl közösen lépjünk fel, mert nemzetállami szinten kell mindent eldönteni, úgyhogy az Európai Unió annak gyakorlatilag nincs esélye felvenni a versenyt önmagában, úgyhogy vagy csatlakoznia kell az euróatlanti blokkhoz, ugye itt a blokkosodásban, amit ő nem szeretne, mert az egy, az nem mutat előre, hanem nekünk egy hidat kell képeznünk. Érdekes, hogy van olyan ország, között. Aminek sikerült felvenni a versenyt, hogy a világban fontos vezető szerepeik vannak, vagy csak előre kell gondolkozni. Hát, most Hollandia eszembe jut a Hollandiában, olyan technológia van náluk a csippekkel, amit egyszerűen csak ott lehet megcsinálni. Nyilván próbálkoznak máshol, de mert közelébe sincs senki. Hollandoknál? Uh-huh. Hát ez nem Tájván, ami... Na, szóval ilyen mondjuk technológia, meg ilyenekben lehetne investálni. De az a helyzet, Ádám, hogy amúgy azt is tegyük hozzá, hogy nagyon sok országnak szerencséje is van, vagy az elhelyezkedéséből, vagy pedig a történelmében már voltak olyan időszakok, amikor kirabolt egy fél kontinenst, és akkor abból tudott építkezni, mint mondjuk Hollandia. Ez nekünk meg nem volt meg, úgyhogy mi azért egy egész más helyzetben vagyunk, tényleg egy átjáróházban részben, ahol volt főleg ennek annak a részének Magyarországnak, ahol most is Magyarország van, ott azért eléggé le lett rabolva 150 évig, és hát utána se a fejlődés volt a legfontosabb, meg hát a külföldi elnyomó hatalmak számára nem az volt a legnagyobb prioritás, hogy itt minél nagyobb fejlődés menjen végbe ebbe az ország részbe. Most meg visszacsatolok, most ásem el, ne gondoltam, nem is a csippeket gyártják, hanem a gépet, ami tud ilyen csippet csinálni. Há. Senki más nem tud ilyen gépet csinálni, ami ezt a csippet meg tudja csinálni. Olyan technológia, amiben ők investáltak sok évet, és más legyintett rá, és olyan mélységek le tudtak menni, olyan precizitást tud elérni, amit senki más nem tud ilyen gépet csinálni. Ez egy példa, hogy a hollandok nagyon durvák nagyon sok szinten, de hogy itthon nem tudom, hogy mi a tervünk, mert ott jó látni, hogy vannak országok, van hosszú távú terve, valamiben investálnak éveket, és akkor megvan a gyümölcs. Konzekvensen. Aha, igen. Valóban érdekes lehet. Hát igen, nálunk amúgy, tehát nekünk is megvannak ezek a pontok, ugye ott van az autóipar, és mellette az elektromos autóipar, amire megpróbáltunk mindent erre az egy lapra föltenni. Ez egyelőre nem fizetődött ki, de hát ott van mellette az, hogy mi ebből valójában a világrendszerváltásból szeretnénk profitálni, ezt mondja Orbán Viktor. Eljött a világrendszerváltás, ugye tavaly még nem volt, idén most már van, most már jövőre majd ebből fogunk profitálni, ez egy 500 éves periódus. Úgyhogy már jövőre már behozni. 500 évre tervez az Orbán? Igen. Ezt hiányoltad. Annyira változó a világ, hogy azt gondolnám, hogy most talán kicsit jobban kell majd idomulni, vagy így van egy 500 éves terv, és így 500 év múlva is. Orbán ezt mondta, de hát már teljesen más a világ, de Orbán ezt mondta, 500. év, így kell csinálni. Lesz, mint a Hariseldon, hogy így az alapítványt követni kell, amit mondott az Orbán. Azt mondja, hogy ez lesz a cél, hogy nálunk találkozzanak a világpólusok, és ezt néhány elven keresztül tudjuk elérni. Gazdasági semlegesség elvei, mi döntjük el, kivel üzletelünk, azzal üzletelünk, akivel a legjobban megéri, csak a saját értékeink alapján döntjük el, hogy kivel üzletelünk, nem a vókság miatt. Szóval mindig valami, szerintem ez szépen hangzik, magyarul mosdatják azt, hogy miért állandóan ilyen autoriter... Miért kommunistákkal kell üzletelni? Kommunistákkal és autoriter államokkal. Hmm. Ah, igen, érdekes. Szóval ami akar lenni az Orbán ezzel a híddal, vagy mivel? Hát ezt így nem mondta ki, hogy híd, ezt én próbálom ezt. Jó, de amit így ebből ki akar hozni, az amúgy egy kikerülhető dolog. Szóval most nem úgy van, hogy most nekünk mindenképp szükség van erre, hanem ez a híd, ez olyan, hogy bármikor megegyezhetnek az országok rajtunk kívül, és akkor... De mi itt vagyunk közvetítve, nem kell lesz. De azt mondja, hogy a blokkosodással nem fognak megegyezni, miközben a Szijjártó azt mondja, hogy például a blokkosodás miatt az oroszokkal nem tart jó viszonyt fenn a nyugat. Ez... És mellette azt is mondja a Szijjártó, hogy a lengyel meg a német cégek is üzletelnek az oroszokkal közvetlenül. Ez nem igaz, amit a Viktor mond, mert 2 forintot spórolhatnak, akkor ki fognak hagyni minket a láncból. Magyarország a híd, és aztán ott van a 2 cég, és azt mondja, hogy várjál, 1 fillért spórolunk, hogyha kihagyjuk Magyarországot, és közvetlen megállapodunk, akkor ez ki lesz hagyva. Ezek maximálisan a profitra törekednek. Ha valami itt felülírja egy csomószor azt, hogy kinek az ellensége, kit utálnak az egymást utálják, stb. De ez a profit, ezt mindig felülírja. És hogyha 2 forintot lehet ezzel nyerni, akkor meg fognak egyezni azok a cégek. Nem tudom, mire számítam ugye Viktor itt. És hát tegyük hozzá emellett, Ádám, hogyha megnézzük a Budapest-Belgrád vasútvonalnak a beruházását, amit ugye kínai hitelből, de hát mi fogunk kifizetni, és hát nekünk az Orbán napjának, csak szólok. Nem, az most meghiúsult, ez az 1 milliárd forintos szerződésük, de amúgy egy részéhez igen, az ő bányájából hordják a követ. Hogyha megnézzük annak a nyomvonalát például, az semennyire nem jó Magyarországnak, nem megy keresztül településeken, amire mondjuk ipar tudna épülni, és hát nem is a magyar munkaerő az, ami miatt mondjuk itt be akarna, vagy beruházásokat akarna végrehajtani bárki a keletről. Hogyha megnézzük a dél-koreaiak és a kínaiak is, hozzák magukkal a keleti munkaerőt, ilyen mindenféle szerződéseken keresztül. Most már Magyarországon több mint 110 ezer ember van, aki külföldről jött dolgozni, mármint ugye ezeknek egy jelentős része Kelet-Ázsiából. És azt mondja Orbán, hogy az kell a gazdasági semlegességhez, hogy finanszírozási, beruházási, piaci, technológia és energia semlegesek legyünk. Sajnos a korrupció semlegességet ezt kifelejtette ebből az egészből. Én azt érzem, hogy a kínai hitel lehetne, az semlegesség amúgy? Lehetne az, meg hogyha így nézzük, hogy ideológiai semlegessége, tehát a vezetés ideológiája miatt nem kapjuk meg az EU-s pénzeket, ezt mondja Orbán Viktor. Miközben hát valószínűleg nem az a probléma, hogy a gyerekeket megpróbálja megvédeni a kormányzat, ugye de sikerül, nem. Sajnos nem sikerül, hanem egészen más problémái is vannak az EU-nak, és azért vannak befagyasztva a magyar pénzek, és hát ezt a 8000 milliárd forintot, ezt valahonnan pótolni kell, és így az ő magyarázatában van helye ennek, de valójában én egy bullshitnek érzem ezt. És mellette az, hogy mindig valahogy a korrupciónak ott kell lenni, titkosítva kell lenni a magyar emberek előtt, hogy mennyiért veszük fel ezeket a hiteleket, ez azért nekem fölvet néhány kérdést. És azt mondja Orbán, hogy az EU beragadt a 0 és 3%-os növekedés közé, és ezért nekünk nem az EU-val kell gazdaságilag tartanunk, hanem nekünk a 3 és 6% közé kell belőni magunkat, és ehhez kellenek a másmilyen piaci akkor kapcsolatok. Akkor csatlakozunk is Afrikához. Hát ott még én nekem is ez jutott eszembe azonnal. 10% fölötti a gazdasági növekedés egy csomó hát igen, Afrikában. Vajon azért, mert Afrika most sokkal jobb hely, azért van akkor a gazdasági növekedés, vagy mert sokkal messzebbről kell most feljönni? Hogyha most el kéne döntenem, hogy hol, nem tudom, neveljek fel egy családot, hiába Európában nincs akkora gazdasági növekedés, Afrikában meg óriási gazdasági növekedés van, lehet, hogy inkább Európában nevelném föl, mert lehet, hogy azért van ott nagy gazdasági növekedés, mert a béka fenek alól kell most feljönniük. Tényleg már évtizede mondják, hogy Afrika lesz a következő, oda kell befektetni, az fog most feljönni, mert eddig nem volt soha, most értem, de Magyarországnak lenne mit fejlődni, az igen, biztos. Igen, de hogyha meg megnézed, azért az tény, hogy Kína még mindig igazából iszonyú GDP növekedést tud produkálni, úgyhogy már elég magas fejlettségi szinten van, de hát talán nem a GDP minden. Hát attól függ, hogyha jól állunk, akkor minden. Hogyha rossz, akkor éppen nem. Akkor nem igen. Az a fontos. Azt mondja, hogy az adós rabszolgaságból ki kell szakadni, mondja ezt úgy, hogy az államháztartás 5%-a az nagyjából elmegy ugye a kamatfizetésekre idén, de hát ez akkor fontos lenne, hogy ne így legyen. Adócsökkentés és KKV-k segítése. Nekem ez megütötte a fülemet. Én tettem meg a fülemet, hogy tényleg jó lenne, és például egyik megoldás az lenne, hogy ne ők csinálják. Ők már leszerepeltek. Például... Ez, nekem most már itt bullshitelt bármit, hogy kéne jól csinálni valaki, aki 15 éve vezeti ezt az országot, volt idő megmutatni, és most már leszarom, hogy mit mond, meg milyen nagy frázisokat puffogtat. Látható az eredménye a munkájuknak, kurva szarul állunk nagyon sok dologban, most már engem nem fogjuk ott beszélni hasonba, akármilyen szépöket mond, ezt most már olyanra bíznám, aki... Aki még nem bőgött így. Így van. Az a probléma, hogy minden, tehát a lózungok mellett, amiket elmond itt Orbán Viktor, azok, ha bár jól hangzanak, tényleg olyan dolgok, amiket ők vittek a tönk szélére, mint például ugye a katabeszántása, az, hogy az új technológiákra milyen, hogy számít az új technológiákra Orbán Viktor, amikor a felsőoktatásnak ilyen finanszírozása van, amilyen most, és hogy van egy-két elit egyetem, ami ki van emelve, és a többi meg be van baszva a vonat alá, meg a busz alá. Közben amúgy egy 2022-es belügyminisztériumi jelentés szerint az általános iskolás végzősöknek a fele funkcionális analfabéta. ezt sikerült kiépíteni. 2010-ben még csak minden harmadik, negyedik ember volt amúgy funkcionális analfabéta, most már sikerült föltornáznunk a felére. Hát valaki így szerez szavazókat, valaki meg kampányolással. Ők is termelik maguknak az újabb szavazókat, úgy érzem. Bár funkcionális analfabéta lettem volna, ahogy hallgattam ezt a beszédjét Orbán Viktornak, de hát voltak pillanatok, amikor úgy tűnt, mintha megjött volna a kedve a kormányzáshoz, de amúgy... Fejdeje volt, nem? Igen, 14 évben már ezt így nagyon elszokott tőle. De hát igen, ez nem, biztos, hogy elég ez a nagyjából egy bejelentés, hogy akkor lesz, vagy kettő, hogy lesz a munkáshitel, meg hogy a kis és középvállalkozásokat támogatni fogják, meg hogy a családi adókedvezményt azt megnövelik. Valami tényleges kormányzás, én nem bánnám amúgy, hogyha ez lenne a kampányuk, hogy a maradék két évben nem pénzt osztogatnak, hanem így elkezdenek kormányozni. Hát ez is pénzosztogatás, nem? A támogatás az egy az újraosztás. Okay, az oké, de az, hogy mondjuk például a 650 milliárdot, ami a Tiborcnak a zsebébe így bele kellett hát lapátolni, az ilyeneket, azokat innentől kezdve most már egyet se csinálnának. Ez nem lehet. Szerintem se lehet. Hátországuk összedől. De hogy mi lenne, ha inkább ezt próbálnák meg? És amúgy volt a Szabad Európán egy cikk erről, hogy hogyan... Van pár törvény, ami ennek ellent mond. Vincent törvény. Sajnos az a legfőbb törvényük, nem az alaptörvény. Az van a legfelül. És Vincent adaptörvényei? Igen, és mindent ahhoz igazítanak, és utána nézik csak az alaptörvényt, és ha kell, akkor az alaptörvényt átírják, hogy a Vincent törvényeihez megfeleljen. És én szerettem volna itt még kitérni egy érdekes témára, hogy hogyan működik a Fidesznek a gépezete állítólag és a gazdaságpolitikája, de erre most nem lesz időnk, Ádám. Akkor miért hype-olod? Majd visszatérünk a napokban, de át kell váltanunk valami olyan témára, ahol közvetlenül bele tudtok szólni, hogy mi történjen a pénzetekkel, és ez sajnos nem az a 2025-ös állami költségvetés, és hogy mennyi pénzért vásároljunk fel ezt azt Tibor Istvánéktól, hanem ez a budapesti közösségi költségvetés. A múltkor már beszéltünk róla, és remélem, hogy azóta szavaztatok. Az se baj, hogyha nem szavaztatok, mi is amúgy jövő héten fogunk szavazni. Állam. Igen? Igen. Akkor fogok pálcát törni az emberek fel. Akkor látszik majd már, hogy mire mennyi szavazat jött? Könnyen meg lehet. Ajaj. Tehát a lényeg az, hogy mindannyian, akik Budapesten éltek, tanultok vagy dolgoztok, és 14 év felett vagytok már, vagy hát október 7-ig 14 évesek elmúltok, lehet, szavazhattok. Gyakorolhatjátok a szavazást. Hogy megnézhetitek milyen. Én 14, 15, 16, 17 évesen gyakorolhatjátok a demokratikus jogaitokat. Ez egy jó gyakorlás erre. Kondicionáljátok magatokat, hogy éljetek ezekkel a jogotokkal. Tehát lehet, hogy már mindenki hozzászokott, hogy működik ez a közösségi költségvetés szavazás, de most van egy változás, mert minden kategóriában három dologra lehet szavazni, úgyhogy nem kell annyit válogatnotok, ami megtetszik, azt arra rá tudtok csapni. Most csináltok egy ilyet, nézzük a helyi kis ötleteket. Hogy van térkép, úgyhogy megnézheted, hogy mondjuk téged rohadtul érdekel, hogy mi van Csepel. Pont a nyelmény érdemes. Hát jó, akkor Csepelen nincs. De mondjuk érdekel, hogy... Mi van Kelenföld? Kelenföld, ez itt van. Fedett kerékpártartók létesítése. Azt mondod, hogy az emberek az alapján ítéljenek, hogy ők, hogy a fejlesztések náluk valósuljanak meg. Ne a város másik felében. Nem is értem, hogy ezt erre miért adnak lehetőséget. De lehet ez alapján is most már. Megnézhetitek, hogy hol sikerült benyújtani. Szélesebb járda a Kárvinon. Ez egy jó. Támogatom. Mi van itt a palota negyedben? Kutyagumi mentesítés 8. kerületben. Ezt minden évbe be lehet rakni. Esetleg az embergumit is el lehetne takarítani, ugye? Jó van. Zöldítés, az Alkotás utcában, van nagyon sok ötlet. Kerékpáros barát, Ajtósi sor és Hungária körút kereszteződés. Hát vannak itt dolgok. Vannak megoldandó dolgok, igen. Igen. Szóval így is tudtok keresni, és az van, hogyha például azt szeretnéd, hogy irányhelyes kerékpársávok legyenek a Stefánia úton, és akkor azt mondod, hogy itt szavazol, itt beírod az e-mail címedet, és kiküld egy linket az e-mail címedre, amivel, hogyha már tavaly regisztráltál, akkor ott kapsz egy linket, arra rákattintasz, és be is vagy jelentkező, úgyhogy nem kell cseszekedni, hogyha elfelejtetted a jelszavadat. Ez amúgy szerintem egy elég jó, praktikus megoldás. És még van nyereményjáték is, Ádám. Nyeremény. Mit lehet, nyere? lehet fürdőbe, állatkertbe, színházban jegyeket nyerni. Lehet állatkerti jegyet nyerni. Én azt tudom, én sokat szoktam oda menni. De amúgy most művelődnék inkább egy színházzal. Elmegyek színházba, hogy felnőtt művelt embernek tűnjek. És aztán utána megajándékozod magad egy állatkertben. A színház az így egy rím, hogy ugye a színháztól lesznek az emberek ilyen, tudod, hogy színházba mész, fú. Te ilyen művelt vagy? Csak én annyira nem szeretem. Én nagyon sok rossz dolgot láttam, már pár jó dolgot is láttam, de körülményes oda elmenni. Olyan kényelmetlen székek szoktak lenni, hogy megdöglök. Azért, hogy figyelj. Ah. Nem lehet közben nachoszt tenni. Nem lehet kikapcsolni, nem tetszik. Feltűnik, hogyha fölállsz és kisétálsz. Ilyen közösségi nyomás van, hogy akkor is végig kell, és tapsolnom kell, és... De hát nem is volt olyan jó, de mindegy azért. De. Voltam jó színházban is, meg amúgy érzem ennek az erejét, hogy ott élőben éled át, és ottnak van egy ilyen közösségi élmény része, de kicsit stresszel az is, hogy az annyira muszáj szeretned, mert különben egy primitív ember vagy, hogyha nem szereted a színházat, mert attól lesz művelt, hogy így nem merem kimondani, hogyha nem jó valami. Szerintem ez már ugyanúgy megvan a filmekkel kapcsolatban, hogy valaki így a saját fingját szagolgatva ugye megszakérti a filmeket, ahhoz képest akkor lehet, hogy hülyének tűnsz, hogyha azt mondod, hogy hát igen, én egyszerűen nekem ez nem tetszett. De szerintem a színházban nekem az szokott tetszeni, hogy ott sokkal jobban átjönnek az érzelmek. Én egy filmen nem tudok így szét tényleg elszomorodni. Ja, ajánljatok jó színházi előadást. Amúgy tegyük hozzá, hogy én utoljára szerintem a Nemzetibe voltam Vidnyánszki darabot nézni, és az is nagyon rendben volt. Jó, szóval akkor az ötlet.budapest.hu-n tudtok szavazni, és lehet, hogy tudtok színházért nyerni, és lehet, hogy véletlenül az Ádám mellé ültetnek titeket, és akkor majd engedjétek ki, hogyha nem tetszik neki, és föláll, és kimegy. Kérem vissza a pénzem, pedig nyertem. Szóval, ha elmúltak 14 évesek október 7-ig, akkor húzzatok szavazni, nézzétek meg, hogy milyen dolgok vannak, milyen lehetőségek vannak. Amúgy nézzük már, milyen helyi nagy ötletek vannak. Majd megnézzük, úgyis szavazunk jövő héten. Automata közvécé! Próbáljatok meg belépni, hogy egyáltalán működik-e, és jövő héten mi meg visszatérünk erre, mert jövő héten konkrétan megnézzük, hogy mire fogunk szavazni. Legalábbis itt ezen a gépen, nem tudom kinek az e-mail címével, aztán majd a másik szavazást azt titokban tartjuk. Jó. És addig meg döntsétek el ti, hogy ne mi befolyásoljuk, hogy mi lesz a döntésetek. Szavazzatok! Húzzatok szavazni! A leírásban megtaláljátok! Nem csak Oscar díj van, indul a szavazás most, ön is dönthet az év legjobb tartalomgyártójáról. Itt is lehet szavazni. Idén második alkalommal díjazzák a legjobb magyar tartalomgyártókat. Creator Awards 2021 Powered by MBH Bank. És miért a Marics Peti van ott, ő egy tartalomgyártó? Hát, online tartalomgyártó a Marics Peti? Igen. Ő nem egy énekes? Ő énekes, aki online tartalomgyárt. De hol... milyen online tartalmat gyárt a Marics Peti? Mondjuk videoklippeket? Ne idegesítsél már. Ördög Nóra egészségügyi díjat. De ez kapott. Akkor mindenki online tartalmat gyárt, akkor Kossuth Rádió van jelölve, mert online tartalmat gyárt. Előbb lesz. Nézd a tavalyi nyerteseket, mint a PSG Ogli, Viszperton, Timella, Maricsék. Istenes Benc. Jó, mondjuk amúgy, azt sokat nézik az Istenest. Hát igen, de amúgy... És Steiner Kristóf. Az olyan, mint hogyha ez olyan, ezek a nyertesek, mint hogyha az Oscar díjat a Transformers kapná meg a meg az, hogy mit néztek a legtöbben. Jó, ez nem az Oscar díj, ez a Creator Award. Valószínűleg vannak olyan díjak, amiket a Transformers kapott, meg csak azt így nem szokták kirakni. Mondjuk egy Oscar díjnak lehet, hogy jobban örülnének. Na jó, hát a PSG Oglinál PSG Ogli mit jobb tartom. Én láttam, megnéztem a díját adott múltkor, és nem emlékszem, hogy mit nyert az Ogli. Nézzük a top Instagramot. Marics Peti, Kelencsér Timi, Istenes Bence, Almas Viki, Polla, Tédani. Nagyon sokan top instások. Kajdi Csaba, Not a Funny Chef. Oké, figyelj, vannak itt top újra, YouTube, Kresszer, Csigérelax, Peti, Adics, Bence, Tesók. Tesók? Itt úgy tűnik, hogy mindenki Harry Kettner, még YouTube-ozik egyáltalán. Polla, ő sem nagyon YouTube-ozik. Csecse, Attila, a világ trash-ét gyártja. Harry Kettner feltöltött egy videót 11 nappal ezelőtt. Amúgy, igen, értem, hogy gondolom, a Tesók az mi a nevennek... posztforrentes, de hogyha ilyen díjakat osztogatnék, azért Kresszer Csigérök, szóval ilyen szakmailag nem, nem biztos, hogy ilyeneket egyáltalán jelölnék. És az, hogy ki hiányzik, azt nem robom föl nekik, mert gondolom voltak, akiket mondjuk jelöltek volna, de visszautasították a jelölést, tudok ilyenről. Éppensége véletlenül tudsz ilyenről. És miért valaki... Amúgy a Csecse Alpizát meglepően sokan nézik. Attól még, hogy mondjuk nem tudták jelölni, sajnos a tételezzük fel, hogy valakit akartak jelölni, de nem... Mondjuk egy műsort. Hát mondjuk, nem sok cérnagyárast látok egyet. Hát ott van egy. Egy lendőt, de... A Csecse Attila. Igen, de hogy így attól még érdekes, hogy kik az, akiket jelöltek, mert top TikTok Jákob Zoli... Videó podcast, nézzük, mik a nagy ellenfeleink. Istenest, Levente klubja, Kadarkai Endre, DTK Trio podcast. A Trio podcasték ott vannak. A rohadt életbe. Palikék világa. Káosz podcast. A Káosz podcast. Ezeket nem értem, hogy ezek a, hogy mondjam szépen, de hogy értem, hogy valakik mondjuk nem vállalják a jelölést, mondjuk ez is sokat elmond, hogy mennyien nem vállalják a jelölést a NER-nak a díjátadójára. Tudom, hogy biztos vannak ott emberek, akik szakmailag rendben vannak, de attól még nem csoda, hogy az emberek nem akarják vállalni, de akkor nem muszáj. Szóval a Miskovics Káosz podcast az tényleg díjra érdemes egyáltalán jelölni kell? Vagy a... Viszont ki fogja ezt megnyerni, a Kadarkai? Meg azt se tetszik amúgy, hogy... Palikai és én világa. Ebben éreztem a csapdát, hogy kicsit, hogy őszinte legyek, hogy amikor megkerestek valakit, akit ismerünk, de hogy itt szavazni kell a közönségnek. Szóval mindenkit megkeresnek, vagy csomó embert megkeresnek, hogy őt jelölnék, de igazából a közönség szavazást juttatja be a döntőbe már az embereket, és így azt érzem, hogy ezzel bárkire elmondhatják, hogy jó, hát téged is jelöltünk, csak ahhoz, hogy tényleg bekerülj, hogy ez a közönségedet kell aktivizálni, amivel minket reklámozol, és akkor adunk egy díjat, amit te reklámoztál ki magadnak a saját követőidbe, de hogy mi ez a díj? Még most is rejesnek tartom, hogy díjat kapsz azért, mert social médiából átmentél a tévébe. Ez én is, ez a rendkívül ez a belterjeskedést érzem ebből. Ez a kedvencem, hogy ilyen brand builder, itt vannak mindenkinek. Bisperton Sparkly? Micsoda brand, bazd meg. Nagyon nagy brand. Már nem lehet elmenni mellette. A kedvencem, na az Daniel, merch. Merch. A híres merch. Istenes rész nem volt 8 hónapja, azt mondtuk, akkor szerintem ő fogja nyerni a díjat. Mindegy, ezt biztos hozzá lehet csatolni ezeket a díjakat a kiajánlóhoz, amikor árajánlatot azt, és akkor a Postforrent csatolja, hogy nézd, de itt a Harry Kettner kapott egy ilyen díjat. Igaz, hogy tőlünk, úgyhogy ezért most plusz 15% az árajánlatban. Én úgyis azt tudom állnám, hogy egy mértékadó dolog van felmérés ebbe az országba, az pedig az, hogy a Forbes-on a hányadik helyen van valaki. Attól függ, hogyha egy szponzor kérdezi, akkor igenis fontos, akkor ezt már volt, hogy akkor oda. Ennél fontosabb sajnos nincs. Sajnos nagyon fontos, hogy jól van ez egy tizedik, és akkor, hogyha más kérdezi, nem biztos olyan fontos, de hogyha ezért lehet 2 forintot többet kapni, akkor hirtelen nagyon fontos. Valaki esetleg. Most azon gondolkozik, hogy megkeresse minket szponzorációval. Akkor tudja, hogy tizedikek lettünk. Csapja fel a Forbes magazint. De amúgy egyszerűen remélem, hogy lesz Magyarországon egy valós díjátadó, amiben valós teljesítmény van, és nem egy... Szóval azért az alapból szerintem, hogy egy ügynökség csinálja, akiknek érdeke, hogy bizonyos emberek nyerjenek. És esetleg a saját embereik ott vannak a jelöltek között egy ilyen jelentős százalékban. Hát, szerintem a zsűriben is biztos. A zsűriben is. Lifestyle van, meg gastro, meg brighter future, akármit jelentsen. És gamer nincs. De nincs gamer kategória, ami gyakorlatilag a online tartalmak nagy része. Csinálsz egy diátadót, és ignorálod a tartalmak nagy százalékát, és egy kategóriát se adsz nekik. Ez ugyanazok elképesztő. Az emberek vannak jelölve mindegyik kategória. Yangji, Béci! Komolyan? A lifestyle-ban Yangji, Béci. Hát most teljesen meg vagyok lepődve, de amúgy nem figyelek, nem követek mindenkit, de hát sokkal fontosabb, hogy a Creator Awards-on, Ádám, a Creator... lett volna a gamer kategória, hogy gondolom a Nessai-tól kezdve a VR-ig senki se tudtak jelölni. Nagyon csúnyán nézett ki, hogy a gamerek kategóriában olyanok vannak, akiket nem is néz senki. Bár a többi kategóriánál ez nem zavarta őket, de hogy valószínűleg ez lehet az oka. De, hát de most szerintem itt ezt akartam megmondani, hogy szerintem a Creator Awards-on sokkal többet mond a rengeteg prominens tartalomgyártó hiánya. mint az, hogy kik vannak jelölve. Szóval hát, itt, meg az, hogy tévés arcokat kell jelölni konkrétan tehát ezekbe a kategóriákba. Most oké, hogy azért a YouTube-ba legalább nem sok tévés került be, meg a Istenes Bence az valami maradandót azért alkotott a YouTube-on, mármint nézettség szempontból legalábbis biztosan. De nagyon sok klasszik média arcot látok ebben. Kevés új arc van, aki mondjuk tényleg valami van, érdemes tartalmat csinál. Hát igen, a Jákob Zoli a legnagyobb TikToker, aki hát láthatjuk, hogy betört a TikTokra. Farkas Timi. Farkas Timi, top TikTok. De szóval nagyon sokat elmond, hogy kik vannak jelölve, és nem csoda, hogy ezzel nem akar nagyon sok ember közösséget vállalni, hogy komolyan top TikTok. Itthon amúgy van nagyon sok vicces TikTokos, aki mókás, érdekes tartalmat gyár, de Farkas Timi szerintük tényleg a legjobbak között van. Hát... Én is azt érzem, hogy nem tehát, mint hogyha nem azzal telt volna az idő, hogy felderítsék, hogy tényleg kik a jók, hanem azt nézték meg, hogy kik, akiket így a legtöbben néznek, amúgy is tudjuk, ismerjük, ide van csapva, kész. Hát igen. Farkas Timi, hallottam. Nekem már nem közönségszavazás lenne. De amúgy engem nagyon érdekelne, hogy kit tartanak amúgy a Creator Awards-nál amúgy tehát tényleg jó minőségi tartalmat gyártó, akár TikTokosoknak, akár tényleg, youtubereknek. És Apátit ezt hiányolom. Az Origón mindig lehozzák, egyik legnagyobb influencer az Apát. Egyik kedvenc influencer a internetnek, és most itt sehol nincsen. Ő nincsen a posztforrend kiajánlóban? Hú, amúgy ettől is kivagyok ettől a képtől. Mármint, hogy annyira nem értem, ahogy ezt a családot, hogy így egy családként veszik át a díjat, hogy családi vlogot csinálnak a gyerekekkel, ez nekem annyira... Mindegy, lehet, hogy ők élvezik. És biztos a gyerekek is élvezik, de attól még valahol a szülőknek kéne szerintem eldönteni, hogy ez biztos jót tesz-e nekik, hogy ilyen gyakorlatilag ilyen sztár gyerekként nőnek fel. De én úgy érzem, hogy egy kicsit ezt nem biztos, hogy én ilyen irányba mennék. Hát mindegy, érdekes ez, hogy itt tartunk, hogy mármint, hogy ugyanott tartunk, mint tavaly. De olyan érdemes sem egyszerűen egy olyan díjátadót, ahol a kicsi tartalomgyártók, akik tényleg kreatívak és érdekesek és újak, azok nincsenek jelölve. Akik tényleg meghatározzák a magyar online világot, nem vállalják valamiért, ezt is sokat mondom, és akkor marad a trash. Nem látom a videómániát jelölve. Nem tudom, hogy érdemes egy ilyen díját adott megcsinálni, vagy elgondolkozni, hogy valamit nem véletlenül nem vállalja. Szóval, mint hogy az Oscar díj ilyen a kritikusok által elismert, meg a legnépszerűbb filmek nem mennének. És ott állnának, hogy de amúgy itt van ez a Netflixen ez a film. Ez ja, ezért Bad Grandpa 2. Meg a Transformers. Ja, azt tudod, hogy mi lesz biztosan nagyon izgálnál. A holnapi műsor. A holnapi, jól van ez így. Igen. Mert holnap mi ismét itt leszünk. És ti? Hogy köszönte a Magyar Péter az adás? Nem, csak így veszekedtek. Csak amit... lekeverte a hangját, így beszélt, de aztán nem nagyon lehetett már hallani, amit mondta, nem csak így elmondták. Ki lesz a következő, ki lesz él? Milyen titok vár még ránk? Magyar Péter, pont egyszer vagyok. Yeah.